Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη ζωή σου έχεις κάνει πολλά σχέδια. Σχέδια φιλόδοξα, εφήμερα, επαγγελματικά, ονειροπόλα. Σχέδια για δύο. Σχέδια να κατακτήσεις τον κόσμο. Κι αν κάτι δεν πάει καλά, θα συνεχίσεις να κάνεις σχέδια ξανά και ξανά. Γιατί είναι στη φύση σου να κάνεις σχέδια. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Αλφα Bank. Αν έχετε πόνους στις αρθρώσεις, αρθρώστε μία λέξη. Ο, στε, ο, φλεξ. Δηλαδή, Osteoflex. Αν μπορείς να το αρθρώσεις, έσωσες τις αρθρώσεις. Το Osteoflex της Health Aid είναι μοναδική σύνθεση με χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη για αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου. Ειδική φόρμουλα σε ταμπλέτες, αναβράζουσα μορφή και κρέμα, αλλά και ολοκληρωμένη σειρά Osteoflex Plus με κολαγόνο και υαλουρονικό οξύ. Osteoflex της Health Aid από 12 ευρώ μόνο στα φαρμακεία. Σε όλα υπάρχει ο πρώτος. Στον πόνο των αρθρώσεων, ο πρώτος είναι το Osteoflex. allabouthotels.com Πράγα. Δίκλινο από 29 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Σταθάκης, μην μπερδεύεστε. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Πραγματικά το λέω. Ο Σταθάκης είναι διαφημιστικό τρέιλερ. Τι κάνει ο Τσίπρας, παντού έξω και λοιπά, φαίνεται το Σταθάκη. Γιατί ο Σταθάκης πρέπει να είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, γλυκός, ευγενής, ήπιος, ξέρει από λεφτά. Πού είναι προφανές αυτό. Γιατί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, αυτό είναι κάποιο παιδικό τραύμα, αλλά δεν θα είναι εξήγη διαφορετικά. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Όλες οι μουσικές που ακούσαμε μέχρι τώρα στην εκπομπή του Νίνο Ρότα είναι από ταινίες του Φελίνη. Μία παρένθεση μόνο τώρα, θα μπορούσαμε να παίξουμε και ένα απόσπασμα, αλλά δεν έχουμε χρόνο, από το Ρόκο και τα αδέρφια του, του Βισκόντι. Επίσης έχει γράψει μουσική σε ταινία του Ρενέ Κλεμάν, Γυμνή στον ήλιο, εκείνο το φιλμ με τον Αλέν Τελόν και τη Μαρί Λεφορέ. Αλλά θα κάνουμε μία παρένθεση για μία πολύ μεγάλη επιτυχία του Ζεφιρέλη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1968 και θα ακούσουμε... Όπως ακούγεται στην ταινία, αυτό εδώ από το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα, την ταινία του 68. What is a youth, impetuous fire? What is a maid, ice and desire? The world wags on, a rose will bloom. It then will fade. So does a youth. So does the fairest maid. Comes a time when one sweet smile has its season for a while. Then love's in love with me. Some may think only to marry, others will tease and tarry. Mine is the very best parry. Cupid, he rules us all. Caper, sing me the song. Death will come soon to hush us along. Sweeter than honey and bitter as gall. Love is a pastime that never will pall. Sweeter than honey and bitter as gall. Cupid, he rules us all. Bloom, it then will fade.